ଅଜା ଝାଞ୍ଜ ରାମ ତାଳି ମୃଦଙ୍ଗ ବୀର କାହାଳି ଆରେ ବଜା ଝାଞ୍ଜ ରାମ ତାଳି ମୃଦଙ୍ଗ ବୀର କାହାଳି ସଜାରେ ଫୁଲ ତୋରଣ ଚଭାଣିରୁ ବାବା ପାଲିଙ୍କିରେ ଯିବେ ଆମ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ନଗର ବୁଲିବେ ବୋଲ ବୋଲରେ ବୋଲ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ବୋଲ ବୋଲରେ ବୋଲ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଫାଗୁରେ ଦିଆ ପକେଇ ଝୋଟି ନାଚି ନାଚି ବାବା ପ୍ରେମେ ଯାରେ ଲୋଟି ହଁ ଜାଳି ଦିଅ ମହାଧୁନି ସଜା ହୁକା ସିଏ ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାଣର ସଖା ଜୀବନ ଯାହାର ଭକତ ସେବାରେ ଭକ୍ତି ବିନା ଆଉ କିଏ ବାଦେବାରେ ହଁ ସବୁରି ମାଲିକ ସେ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ବୋଲ ବୋହଲରେ ବୋଲ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ସାଇ ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ରଖି ବୈଷ୍ଣବ ତିଲକ ଦିଆ ମଥାରେ ଅଙ୍କି ହଁ ଅମା ଅନ୍ଧକାରେ ସାଇ ସରଗ ଶଶି ସାଇ ବିନା ଏ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ସରସି ସଂସାର ସିଏ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ପନ୍ଦାପନା କର ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା ସେ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ବୋଲ ବୋଲରେ ବୋଲ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ବଜା ଝାଞ୍ଜ ରାମ ତାଳି ମୃଦଙ୍ଗ ବୀର କାହାଳି ସଜାରେ ଫୁଲ ତୋରଣ ଚଭାଡ଼ିରୁ ବାବା ପାଲିଙ୍କିରେ ଯିବେ ଆମ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ନଗର ବୁଲିବେ ବୋଲ ବୋଲରେ ବୋଲ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ବୋଲ ବୋଲରେ ବୋଲ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ।